mi-i mai țin minte când am fost la mare cu cortul. Mai bine nu mi-am mintit. Hai, spune-ți! Bine, hai să vă spunem. Am stat liniștită și m-am bucurat. Cortul meu e foarte bun.